pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Bizaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60. Zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Dwadzieścia sekund temu minęła 18:00, tu popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Będziemy z Państwem aż do 19:00. Teraz czas na kolejny serwis Romuald Wójcik. A w serwisie podsumowanie rekrutacji do szkół średnich. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii, która rozpatrzy m.in. przypadki, w których można złożyć wniosek, na przykład o skargę nadzwyczajną, aby wznowić postępowanie. Oraz zamknięta przestrzeń nad Auschwitz-Birkenau. Zwiększy bezpieczeństwo i muzeum, i odwiedzających. Chodzi przede wszystkim o drony. Nie każdy wybór kończy się sukcesem, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski, zapytany o uczniów, którzy nie dostali się do żadnej szkoły. Szef resortu podkreślił, że dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów przygotowano ponad 100 tysięcy miejsc więcej, a sytuacja, w której uczniowie nie dostali się do żadnej placówki, nie jest wyjątkowa. Ponieważ podobna sytuacja, że jakaś grupa uczniów nie dostawała się po pierwszym etapie rekrutacji do szkół, występowała w latach poprzednich. Ja oczywiście rozumiem emocje i stres, który towarzyszy rekrutacji, bo każdy z rodziców chciałby, aby jego dziecko dostało się do tej szkoły, którą sobie dziecko wybrało. To jest oczywiste. Ale i w poprzednich latach, i w tym roku jest ten sam proces, że nie każdy wybór tego ucznia kończy się sukcesem. Władze Warszawy poinformowały dziś, że ponad 3 tysiące uczniów nie dostało się do żadnej szkoły. W stolicy jest jeszcze 2436 wolnych miejsc. Wiceprezydent miasta Renata Kaznowska mówi, że w ubiegłym tygodniu samorząd próbował pozyskać dodatkowe miejsca dla tych, którzy się nie dostali. Widząc po prostu tragedię wielu uczniów z bardzo dobrymi wynikami, którzy nie dostawali się do żadnych szkół, czy też nie dostali się do tej szkoły, która jest ich pierwszą preferencją i nie dostawali się z powodu połowy punktu, jednego punktu, staraliśmy się w takich skrajnych przypadkach jeszcze zwiększać liczby w już naprawdę mocno obsadzonych szkołach. Kandydaci, którzy się nie zakwalifikowali do żadnej placówki, wezmą udział w rekrutacji uzupełniającej. Jej zadaniem będzie wyjaśnienie przypadków przestępstw seksualnych w różnych środowiskach. Rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Powołanie komisji badającej przypadki pedofilii rządzący zapowiadali już 2 miesiące temu po emisji filmu Tylko nie mów nikomu o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez niektórych duchownych. Nowe gremium będzie miało szeroki zakres działań, mówił w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller. Będzie identyfikowała przypadki, w których można złożyć wniosek, na przykład o skargę nadzwyczajną, aby wznowić postępowania, w których sądzimy, że zakończyły się one w sposób niewymierzający sprawiedliwości. Będzie również miała możliwość wpisywania do rejestru osób, które dopuściły się nadużyć seksualnych wobec osób nieletnich. Troje członków komisji wybierze Sejm większością 3/5, co będzie oznaczało konieczność porozumienia się rządzących z opozycją. Jedną osobę wybierze Senat, pozostałe 3 wskażą odpowiednio prezydent, premier i rzecznik praw dziecka. Kadencja komisji ma trwać 7 lat. Karol Darmoros, Polskie Radio. Posłowie prawdopodobnie zajmą się tym projektem na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejmu. Przestrzeń nad Auschwitz-Birkenau zamknięta dla dronów. Ministerstwo Infrastruktury razem z opiekunami Miejsca Pamięci stworzyło w Oświęcimiu strefę zakazu lotów. Muzeum Auschwitz jest najprawdopodobniej pierwszym na świecie, które wprowadziło takie rozwiązanie. Muzealnicy tłumaczą, że pozwoli to na lepsze zabezpieczenie terenów poobozowych i odwiedzających je osób, mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik muzeum. Kilka nawet takich lotów dziennie odbywało się bez naszej wiedzy. To rodziło poważne pytania o bezpieczeństwo zarówno historycznych obiektów, jak i bezpieczeństwo ludzi przebywających na terenie muzeum. To nowe rozwiązanie prawne, ta nowa strefa z jednej strony pomoże nam zarządzać tymi lotami, z drugiej strony oczywiście zwiększy bezpieczeństwo i muzeum, i odwiedzających. Lot dronem nad terenami dawnych obozów Auschwitz i Birkenau będzie wymagał zgody muzeum. Za złamanie zakazu grozi grzywna lub nawet 5 lat więzienia. Znani z oszczędności Szkoci nie oszczędzają siebie. Kraj ten jest na czele europejskiej listy, jeśli chodzi o liczbę ofiar narkotyków i dopalaczy. W ubiegłym roku zmarło tu niemal 1200 osób. Najwięcej na kontynencie w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców. 27% więcej niż rok wcześniej, więcej niż przypadków śmierci wywołanych przez alkohol, o niemal 500. Szkocki wskaźnik jest 3 razy wyższy niż dla całego Zjednoczonego Królestwa, Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Niemal 3/4 ofiar to mężczyźni. Na liście przyczyn największy wzrost notują dopalacze. To szokujące statystyki. Każdy przypadek to tragedia dla rodziny i społeczności. Jesteśmy zdeterminowani. To kryzys. Musimy działać. Mówi BBC Joe Fitzpatrick, minister zdrowia w lokalnym rządzie. Polityk Szkockiej Partii Narodowej apeluje o więcej pieniędzy do rządu centralnego. Sugeruje też, że dekryminalizacja zażywania narkotyków pozwoli na lepsze kontrolowanie epidemii. Ludzie mogliby zażywać substancje pod okiem pielęgniarzy, ale rząd w Londynie cały czas mówi nie. A opozycyjna Szkocka Partia Pracy zwraca uwagę na dokonane przez Szkocką Partię Narodową cięcia funduszy na zapobieganie nałogowi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z pogodą jutro będzie tak. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny opad deszczu na północnym wschodzie, ale także na krańcach północnych Mazowsza możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane, na Pomorzu tylko możliwe słabe opady deszczu. Prognozowana suma opadów na Mazurach i Suwalszczyźnie do 15 mm. Temperatura jutro od 17 stopni na północnym wschodzie oraz nad morzem do 23, a nawet 24 miejscami na południu i zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tu Jarek. Od niedawna mam nową Toyotę Aygo. Jeździ dynamicznie, choć niewiele pali, a parkowanie to łatwizna. Na dodatek ma światła LED i rewelacyjnie wygląda. Kupiłem ją za pół ceny, w kredycie 50/50. Teraz zapłaciłem 18 700, a drugie tyle dopiero za rok. Warto było. Toyota Aygo. Już od 18 700 zł w promocyjnej ofercie standard kredytu 50/50. Latos Aygo. Dostępnej w Toyota Bank. RRSO 2%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na toyotabank.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem niecałe 13 zł. To co ty kupiłeś? Esylif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esylif to bardzo dobry wybór. Suplement diety Esylif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek. Tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Troje dzieci, 4 koła, 5 godzin jazdy. To nie wróżyło udanych wakacji. Droga zdawała się nie mieć końca. Gdy wtem zza horyzontu wyłoniła się stacja BP. Wystarczyło jedno tankowanie, by móc słuchać audiobooka z aplikacji Audioteki. I nagle podróż stała się jakby krótsza. Poszczegóły promocji. Skręć na stację BP. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to ja powiem krótko, jeśli Państwo mają ochotę na płytę tygodnia. Hot Chip. No to bardzo proszę. 71335, imię, nazwisko, adres do korespondencji. Płyta nosi tytuł A Bath Full of Ecstasy. Nagranie teraz pod tytułem Why Does My Mind. 71335. Why can't my mind pani Magdalena z Barlinka i druga pani Magdalena z Bolesławca. Do pań płyta tego dnia dzisiaj trafia. Życzymy miłego słuchania. No i cały czas przypominam, państwo wciąż mają szansę, mniej więcej kwadrans jeszcze, tak się umówmy. Czekam na odpowiedzi na to pytanie. Numer SMS-owy 73533, koszt 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu oczywiście na naszej stronie internetowej. Pytanie brzmi, gdyby Artur Rojek założył nowy zespół, jaką powinien nadać mu nazwę i dlaczego? Proszę pisać, proszę wymyślać, proszę kombinować, bo nagrody warte chyba tego. 3 dwuosobowe karnety na OFF Festival 2019. Jeden warty 390 zł, więc proszę próbować jeszcze. Kwadransik. 18.13 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. No oczywiście nie zapominamy, co wydarzyło się dokładnie pół wieku temu. Wszystko się bowiem 50 lat temu zaczęło, 16 lipca 1969 roku, kiedy statek Apollo, a właściwie rakieta Saturn V, która miała na pokładzie statek Apollo, wystartowała z Centrum Lotów Kosmicznych na Florydzie wraz z 3 astronautami na pokładzie. Od tamtej pory kosmos stał się nam nieco bliższy. 3, 2, 1. All engine running. Księżyc wtedy, w latach 60., on był niesamowicie ciekawy. Nie wiedzieliśmy, czego się tam spodziewać. Jan Skowron z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jak jest promieniowanie, jakie są warunki na Księżycu, wszystkie rzeczy, żeby przygotować się do lądowania, wszystko było niewiadome. Ignition sequence starts. Wydarzenia sprzed 50 lat miały charakter bardzo prestiżowy. Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga Z głową w gwiazdach. Dzisiaj kosmos jest dużo bardziej przestrzenią, w której liczą się pieniądze, a te wtedy nie były liczone prawie w ogóle. Podbój kosmosu trochę się jednak wyhamował. To zresztą jest całkiem racjonalne, bo właściwie nie bardzo wiadomo nawet z tą Międzynarodową Stacją Kosmiczną, co zrobić. Dziennikarz naukowy dr Łukasz Badowski, Polskie Radio RDC. Kiedy był ten wyścig kosmiczny, to oczywiście była kwestia honoru. Dzisiaj już nie ma tego wyścigu, no chyba tylko Chińczykom jeszcze zależy, ale nikt nie chce się z nimi ścigać, więc nie ma tego elementu rywalizacji, który popychał wszystko naprzód. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour. Lift-off on Apollo 11. Wygląda na to, że taniej, szybciej i sprawniej jest wysyłać sondy kosmiczne, które są zautomatyzowane. Nowoczesna technologia, sieci neuronowe, sztuczne inteligencje prawdopodobnie będą coraz bardziej obniżać. Po pierwsze koszta, a zwiększać też efektywność takich misji. W związku z czym powstaje pytanie, czy przypadkiem to nie jest kierunek, czy nie łatwiej będzie skonstruować robota, który tam poleci zamiast ludzi. A czy ten Księżyc to w ogóle jest nadal taki interesujący jak dawniej? Jeżeli gdzieś miałbym lecieć, to wybrałbym nowe ciało, niebieskie. Jeśli chodzi o astrofizykę, to ciekawym pomysłem, użyciem Księżyca byłoby założenie bazy wypadowej do innych misji. Jeżeli jesteśmy w stanie na przykład paliwo wytworzyć na Księżycu, możemy zatankować tam rakietę i nie musimy jej z Ziemi, tego całego paliwa, transportować na tą odległość. A czy dziś trwa jeszcze rywalizacja o podbój kosmosu? Dzisiaj relacje pomiędzy tymi silnymi graczami są zupełnie inne niż były wtedy. Profesor Stanisław Bajtlik z Centrum Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk. Na pewno takim propagandowym celem byłby załogowy lot na Marsa, który, jak się wydaje, technicznie jest już w tej chwili możliwy. Problemem są bardzo duże koszty. Albo, jeśli technologia pójdzie do przodu, może właśnie ta baza księżycowa, jeśli będą dla niej jakieś wyraźne korzyści z niej. Poza tym użycie księżyca jest dosyć ograniczone, dlatego że on jest bardzo daleko od Ziemi. I dostać się tam potrzeba wielu dni i bardzo dużo energii. Więc jeśli będziemy w stanie uniknąć używania księżyca, to będzie po prostu taniej. A o księżycową rocznicę pytała Monika Suszek. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. A to już pan David. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love be with you. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. No, pan David przy takiej okazji to musiał chyba zabrzmieć. Myślę, że państwo spodziewali się takiego właśnie rozwiązania. Już 18:22. Zapraszamy do Trójki. W popołudniowej audycji zaglądamy teraz do Krakowa. W królewskim mieście znów dyskutuje się o tym, czy powinien tam zostać wprowadzony zakaz wykorzystywania koni do ciągnięcia dorożek dla turystów. W ubiegłym tygodniu pod Wawelem doszło do upadku konia dorożkarskiego i choć zwierzę wstało o własnych siłach, sprawa trafiła do prokuratury. Doniesienie o możliwości złamania przy zapisów ustawy o ochronie zwierząt oraz możliwości niedopełnienia obowiązków przez urzędników złożyło Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt. Według jego przewodniczącej Agnieszki Wypych, powtarzających się wypadków z udziałem koni nie wolno bagatelizować. Przypomnę, że upadek konia, który zakończył się jego śmiercią, zdarzył się w Krakowie, między innymi w zimie w tym roku na ulicy Jana. Początkowo właśnie były zapewnienia, że koń przeżyje, że rokowania są dobre. No niestety to wydarzenie zakończyło się śmiercią konia. Jak podkreśla Dariusz Nowak, rzecznik Urzędu Miasta w Krakowie, w tej sprawie także magistrat prowadzi swoje postępowanie. To jest postępowanie, którego celem jest badanie, dlaczego tak się stało, dlaczego ten koń upadł, potknął się, czy wynika to jakby z techniki jazdy, czy z warunków zdrowotnych tego konia. Niemniej to się sprawdza, czyli w jakiej kondycji był koń, no i jak się zachował dorożkarz. Czy podjął odpowiednie działania? Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt od 2 lat domaga się też całkowitego zakazu wykorzystywania koni do ciągnięcia dorożek z turystami po ulicach Krakowa. Jak twierdzą, są one narażone na utratę zdrowia i życia z powodu nie tylko wypadków komunikacyjnych, ale również smogu. Zakazy tego typu wprowadzono niedawno w Rzymie czy Barcelonie, a co ze stolicą Małopolski? Jeśli chodzi o takie atrakcje turystyczne, no to jest to plus, ale uważam, że to jest męczenie zwierząt i absolutnie nie jest to potrzebne. Uważam, że to jest cenna jakby atrakcja turystyczna. Rozumiem, ja jestem jak najbardziej za prawami zwierząt, aczkolwiek jakby te zwierzęta, powód dlaczego są utrzymywane, jest do pracy, to są chyba konie pociągowe. Myślę, że te konie są zestresowane przy tej ilości turystów, samochodów. To głos mieszkańców Krakowa, którzy na ogół na sprawę patrzą bez entuzjazmu. Krakowski magistrat natomiast powołuje się na wyniki przeprowadzonych badań. Naukowcy kilka lat temu zrobili takie opracowanie, to naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, z Akademii Rolniczej w Krakowie i stwierdzili, że konie mogą pracować. No, nic złego im się nie dzieje, natomiast musimy im stworzyć odpowiednie warunki. Myśmy w Krakowie te odpowiednie warunki stworzyli. Konie pracują w takich warunkach, że żadna krzywda im się po prostu nie dzieje. W Krakowie obowiązuje szczegółowy regulamin pracy dorożkarskich koni. Czytamy w nim, że zwierzęta mogą pracować co 2 dni, dziennie, nie dłużej niż 12 godzin. To jednak nie wszystko, mówi Sara Partyka ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich. Dorożkarze muszą mieć badania, czyli trzeba je aktualizować co najmniej co rok i dostarczyć aktualizację tych badań do Wydziału Spraw Administracyjnych. Dodatkowo konie muszą być zaczipowane, dokumenty tych koni są zgłaszane, czyli każdy z koni jest zgłoszony, on nie jest anonimowy, tylko każdy z nich jest zgłoszony do Urzędu Miasta. I to są takie podstawowe warunki, które należy spełnić. Natomiast sam regulamin jest wzorem dla regulaminów pracy zwierząt w mieście, czy pracy koni w mieście dla innych, dlatego że nigdzie nie ma tak rygorystycznego regulaminu pracy koni w dorożkach, jak u nas w Krakowie. Zarówno urzędnicy, jak i dorożkarze podkreślają, że upadek konia, do którego doszło w piątek, był najprawdopodobniej jedynie nieszczęśliwym wypadkiem. Wypadkiem, którego nie można uznać za argument w sprawie wprowadzenia zakazu. A sprawą krakowskich koni zajęła się Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do 19:00 audycja Zapraszamy do Trójki. A za chwilę rozstrzygnięcie naszego konkursu. 3 karnety na OFF Festival 2019. Za chwilę najciekawsze odpowiedzi. Spodobało się Państwu to pytanie? No, myślę tak, biorąc pod uwagę liczbę bardzo interesujących, bardzo twórczych odpowiedzi. To nie był łatwy wybór. Pytanie było takie, gdyby Artur Rojek założył nowy zespół, jaką powinien nadać mu nazwę? No i właściwie dlaczego? Państwo główkowali mnóstwo bardzo interesujących odpowiedzi. No i trzy wybraliśmy dla trzech osób. No, mamy niezwykłe nagrody. Dwuosobowe karnety na OFF Festival 2019. Wartość nagrody 319 zł. Do każdego, proszę Państwa, odezwiemy się, zadzwonimy. Darek lada moment będzie to robił. Powiem tylko, jakie odpowiedzi uznaliśmy za takie najciekawsze. Podkreślam, wybór wcale nie był prosty. Pierwsza odpowiedź, zespół New Roik. Druga, Roik and Roll Band. No i trzecia, taka marzycielska i poetycka. Roje gwiazd. Zwycięzcom gratulujemy. Już za chwilę do nich się odezwiemy. 18.30 właśnie minęła. To trzy słowa o pogodzie. Już teraz w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na północy Górnego Śląska zachmurzenie małe. Miejscami głównie na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, tam też możliwe burze. W rejonie Elbląga prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura od 8 stopni, najchłodniej na Podhalu, około 9-10 na wschodzie, miejscami w centrum kraju, na zachodzie około 13, najcieplej tej nocy 14, nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotex Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotex Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. OFF Festival Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet is Coming, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Lol Karner i wielu innych. OFF Festival. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.32 w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smysa. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Zaprosiłem dzisiaj Pana do studia, żeby porozmawiać o sprawach międzynarodowych, jakże też ważnych dla Polski, dlatego że gospodarka to jest system naczyń połączonych, więc do tego za chwilę przejdziemy. Ale wcześniej chciałbym poprosić Pana o komentarz do wydarzenia bardzo aktualnego, ponieważ rząd przyjął projekt ustaw zakładających obniżenie podatku PIT z 18 do 17% oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Słuszny ruch, dobry dla gospodarki? No, bez wątpienia w dobrym kierunku. Natomiast trzeba zauważyć, że 98% obywateli jest właśnie w tym pierwszym progu podatkowym. Ale dla obywatela o wiele bardziej korzystne byłoby przywrócenie 22% stawki VAT-u niż wyłącznie z 23 obniżka na 22. 22, niż tylko obniżenie PIT-u, bo dla konsumenta dotkliwszy jest 23% VAT niż 18% PIT. Ale co do zasady... Ale to naprawdę ten 1% robi taką dużą różnicę? Punkt procentowy robi, zwłaszcza, że jak popatrzymy w tym ogólnym bilansie w budżecie państwa, no to tam ta obniżka opodatkowania jednak jest jakoś tam wyliczona. Natomiast, żeby jednak uzyskać taki większy efekt, to jednak obniżka opodatkowania powinna pójść dalej, a docelowo, co rząd robi, ale punktowo i warto byłoby, żeby rozszerzyć zakres stosowania. Na przykład, jeżeli likwiduje de facto podatek PIT dla osób do 26 roku życia, jest to podatek mało efektywny, mimo że dużo wpływa, ale ten sam te same pieniądze można uzyskać łatwiej, taniej, bez absorbowania ludzi, a przede wszystkim pracowników aparatu skarbowego, to można co do zasady zastosować wobec wszystkich obywateli, a w pierwszym kroku zlikwidować opodatkowanie rządu przez samego siebie, czyli znieść podatek, który rząd płaci sam sobie od wynagrodzeń, które płaci pracownikom zatrudnionym w administracji. No to czy trochę skomplikowanie to brzmi. Nie, dzisiaj sytuacja jest taka, że od pracowników instytucji, którzy pracują dla rządu, czy rencistów i emerytów, rząd nalicza podatek, który sam sobie zabiera. Także ta operacja jest jałowa. Ona wygląda ładnie jedynie w arkuszu kalkulacyjnym. Natomiast to jest operacja, która też kosztuje gigantyczne pieniądze, takie jałowe mielenie pieniędzy. I to, jeżeli zostanie utrwalone, jeżeli mówimy o likwidacji PIT-u dla młodych ludzi, to powinno być rozszerzone co do zasady, bo są same z tego tytułu korzyści. Dobrze, zostawmy w takim razie sprawy nasze krajowe, podatkowe. Obiecaliśmy pomówić o sprawach międzynarodowych. Chińska gospodarka zwalnia najbardziej od 1992 roku. Z oficjalnych danych opublikowanych przez Pekin wynika, że drugi kwartał 2019 roku przyniósł wzrost PKB o zaledwie 6,2%. No, brzmi to dziwnie w naszych realiach, bo to wciąż jest dużo, ale pamiętamy, że ten wzrost był nawet dwucyfrowy, o ile się nie mylę, jakiś czas temu. No i to jest najgorszy wynik w historii, ale i tak wciąż lepszy niż się spodziewano. Do tego chciałbym jeszcze dołączyć wątek niemiecki. Niemieckie koncerny mają kłopoty. Deutsche Bank, BAS zwalniają. Daimler przedstawia fatalną prognozę swojego wzrostu, rozwoju. Co to dla nas oznacza? Czy powinniśmy się już niepokoić? Ale trzeba te doniesienia rozebrać na bardziej mniejsze elementy. Otóż faktycznie u naszych zachodnich sąsiadów zwalniają koncerny. Ale to, co podkreślają niemieccy ekonomiści, to to, czy firmy małe i średnie będą zatrudniać. To, że koncerny zwalniają, to jest efekt dostosowywania się w wielu wypadkach do szybko zmieniającego się świata. Błędów też, które koncerny popełniają, a jak popełnią, to ma to swoje konsekwencje w postaci właśnie chociażby redukcji zatrudnienia, bo się okazuje, że pewne produkty, usługi najzwyczajniej nie były dostosowane odpowiednio do rynku i to specjalnie nie jest dobrym wskaźnikiem, czy w Niemczech mamy już do czynienia z dekoniunkturą, z powolnieniem, czy jakkolwiek to nazwiemy. No, przy czym dodajmy, że te Niemcy są dla nas bardzo ważne, bo to jest nasz główny partner handlowy. Tak, ale też warto zauważyć taką prawdę, w cudzysłowie statystyczną, że jak w Niemczech były spowolnienia, czy w ogóle w Unii Europejskiej, to paradoksalnie nasz eksport wielokrotnie się zwiększał, bo właśnie niemieccy producenci szukali po polskiej stronie równie jakościowo dobrych produktów i usług, ale tańszych, tak aby się utrzymać na rynku. Stąd dla nas niemiecka dekoniunktura wcale nie musi oznaczać, jak to niektórym się wydaje, że niemiecka lokomotywa ciągnie polski wagonik. To jest całkowicie fałszywe i nieuzasadnione twierdzenie. Nawet w tym obrazkowym wymiarze. Natomiast w Chinach, ja nie wiem, czy po pierwsze co do chińskich statystyk ja bym był bardzo ostrożny, bo czy one są prawdziwe? Czy one są w jakikolwiek sposób prawdziwe, czy nie są elementem prowadzenia polityki i polityki międzynarodowej? Bo dzisiaj mamy sytuację, w której trwa de facto wojna handlowa między Stanami a Chinami, wypowiedziana przez Stany Zjednoczone. I podanie w wyniku takiego, że nam trochę słabnie gospodarka, w domyśle jest to efekt amerykańskich sankcji, no może wprowadzać element paniki, że jak to się wymknie spod kontroli, to za chwilę będziemy mieć przez Chiny już bardziej niż przez Amerykę, czy od Chin zacznie się międzynarodowa jakaś recesja. Także jako, że amerykańskie, nie tylko amerykańska giełda, ale inne reagują na takie doniesienia i zaczynają się wtedy różne spekulacyjne działania, które dopiero to działają na wyobraźnię polityków. Być może to był taki zamiar związany z elementem tych negocjacji, które są prowadzone. Czyli to taka zagrywka strategiczna. strategiczna. Natomiast no, Chiny nie są monolitem. Są regiony do tej pory, o których można powiedzieć Pan Bóg zapomniał, a są takie, które są samodzielnymi czasami bytami gospodarczymi, już mającymi... Wiem, jaki kraj ma Pan na myśli, na przykład Indie. Mamy też po sąsiedzku Indie, które z naszej perspektywy są niedoceniane, a jest to kraj o wiele bardziej stabilny niż chiński sąsiad. Ma spore tradycje związane z europejskim prawem, które zostało po... Spuścizna po Wielkiej Brytanii i kolonializmu. Ma naprawdę, kraj zaczął się rozwijać w wyniku tam sporych deregulacji, które w latach ostatnich zostały przeprowadzone. Ta gospodarka jest sukcesywnie uwalniana, stąd te świetne wyniki. I ta infrastruktura do robienia interesów tam jest nie gorsza niż w Chinach, a można powiedzieć, że w wielu obszarach nawet lepsza. I jest zadziwiające, że nasza polityka międzynarodowa jest tak skoncentrowana czasami na partnerze chińskim, a niespecjalnie docenia się, co się dzieje właśnie w Indiach i że jest to rynek, który według mojej wiedzy, bo miałem przyjemność rozmawiać z nowym ambasadorem, jest to rynek, który bardzo potrzebuje akurat właśnie polskich produktów, bo one są idealnie dostosowane do jakby poziomu jakości i cen, ale jakość nasza jest bardzo wysoka. Także takich produktów z naszego rynku Indie potrzebują. To jednym zdaniem, bo musimy kończyć, panie prezydencie, czy o recesji powinniśmy coraz poważniej jednak mimo wszystko myśleć i mieć to z tyłu głowy, jak to się mówi? Jak najbardziej, bo gospodarka rynkowa, w przeciwieństwie do wenezuelskiej, ma zawsze dekoniunkturę i musimy na tą dekoniunkturę się przygotować. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smysa, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również za zaproszenie. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bleczy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty, niemiłe stany, głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinają skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinają skórę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. O nic się nie ma wiatr, żebym tak zrobił, jutro przeprosimy, to jutrze zapomną. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinają skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinają skórę. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bleczy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty, niemiłe stany, głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinają skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. król, kwadrans przed siódmą. Reportaż w Trójce. W 2011 roku w Piszu stanął pomnik Melchiora Wańkowicza. Powstał z inicjatywy mieszkańców i za społeczne pieniądze. Mimo to od początku budził wiele emocji. Dziś leży obok remontowanego nabrzeża, jest popękany, a wiele osób obawia się, że już nie wróci na swoje miejsce. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Z Wańkowiczem w tle. Miasteczko liczy około 20 tysięcy mieszkańców. Pięknie położone. W Piszu zaczyna się od strony południowej Szlak Wielkich Jezior Mazurskich, czyli z tej strony jesteśmy bramą wjazdową na Mazury. Jest to ciche miasteczko, senne, spokojne. W każdym mieście jest, tak samo i u nas. Idziemy do pomnika. Nie można w tej chwili określić, w którym stał miejscu, albowiem tu jest ogromna góra ziemi. Za tą białą plandeką jest ukryty pomnik w tej chwili. Także trudno nawet powiedzieć, w jakim jest stanie. Nie możemy stwierdzić, w jakim on stanie. Możemy tylko bazować na zdjęciach, które zostały zrobione w lutym i w czerwcu. Wańkowicz patrzył w górę rzeki sobie. Jadąc samochodem już można było dostrzec, bo to była monumentalna rzeźba. Na tle tej soczystej zieleni to od razu rzucało się w oczy. Pamięta pan, jak wyglądał ten pomnik? Tak jak pomnik. A wie pan, czyj pomnik? Nie wiem, bo ja nie słyszę. Widziałem go tam z daleka. Pomnik został wybudowany i odsłonięty w roku 2011. Ja byłem członkiem Komitetu Budowy Pomnika. Połowa środków pochodziła ze zbiórek pieniężnych od mieszkańców. Także to było duże wydarzenie w tamtym czasie. W takich luźnych rozmowach zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby tą naszą społeczność zintegrować, bo przecież my jesteśmy ludnością napływową tutaj. Uświadomić tej społeczności, że jednak już kilka pokoleń mieszkamy na tych terenach, budujemy własną tożsamość, mamy swoją historię. Zbliżała się 75. rocznica wydania książki Melchiora Wańkowicza Na tropach Smętka. I uznaliśmy, że warto by było to upamiętnić, uświadomić naszej społeczności, że był Melchior Wańkowicz w historii Pisza, opisał przedwojenny Pisz, przedwojenne relacje, trudne relacje oczywiście, ale to zrobił pomiędzy Polakami, Mazurami. Wańkowicz odkrył ówczesne Mazury z 1935 roku, z ponurego okresu hitleryzmu, przede wszystkim ludzi, ale ponadto piękną krainę pod względem turystycznym. Przecież mimo hitleryzmu już takiego zaawansowanego, ludzie zaczęli przyjeżdżać tutaj jako turyści. Odkrył je dla Polaków. Dodam jeszcze, że ostatnie wydanie Na tropach Smętka było już na maszynach drukarskich w Bydgoszczy, jak Niemcy wkroczyli do Bydgoszczy. W początkach września przecież radio niemieckie podało, że jesteśmy już na tropie pana Wańkowicza. Internet no, jest takim narzędziem, że tam nic nie ginie. Można odnaleźć klimat sprzed 8 lat. Ja byłem zaskoczony później rozwojem tych wypadków. Zaskoczony, w jakim kierunku to wszystko zaczęło iść. Zbliżały się wybory samorządowe i w tamtym czasie Melchior Wańkowicz stał się maczugą wyborczą w rękach konkurenta ówczesnego burmistrza. Idea budowy pomnika zaczęła być podważana w każdym w zasadzie aspekcie. Stanowcze nie dla pomnika. To wszystko jest do przeczytania. Ja nie wiedziałem, o co tym ludziom chodzi, bo piękna postać wielkiego Polaka, to było preludium, bo dotyczy wizerunku całej naszej społeczności. To jest najbardziej przykre i smutne. Sprawa w końcu znalazła się w prokuraturze. Tamten oponent, on jest w tej chwili burmistrzem, a przewodniczącym komitetu był ówczesny burmistrz. Jeździł do prokuratury w Radomiu. Zarzuty dotyczyły. Też sobie tutaj odświeżyłem pamięć, bo żeby czegoś nie przeoczyć. Było zawiadomienie do prokuratury generalnej w Warszawie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ówczesnego burmistrza. Pomnik Melchiora Wańkowicza został wykonany wbrew przepisom prawa, gdyż nie został zorganizowany konkurs na zamówienie publiczne na wykonanie pomnika. Jak czytamy w zawiadomieniu, burmistrz zaprosił autora projektu, pana Andrzeja Renesa, do udziału w przetargu w trybie zamówienia z wolnej ręki i podpisał umowę o dzieło na wykonanie pomnika za cenę 100 tysięcy złotych, przez co działał na szkodę interesu publicznego. No i prokurator umorzył dlatego to śledztwo, przecież pomnik znanego artysty to nie jest dostawa bułek z piekarni. Autorstwem pana Renesa są takie dzieła jak i rzeźby, jak pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pomnik prezydenta Starzyńskiego w Warszawie. Miejsce, które on zaproponował, to było miejsce historyczne, bowiem w okresie przedwojennym w tym miejscu był zlokalizowany klub kajakarski. I z tego miejsca Melchior Wańkowicz wracał do Polski. Pomnik składa się z dwóch części. To też jest założenie autora rzeźby. Sama postać znajduje się w tym historycznym miejscu. Na szyi ma zawieszony aparat fotograficzny typu skrzynkowego, czyli ten z dawnych czasów aparat. Obok niego jest położony kajak, kuwaka słynna. Po drugiej stronie rzeki ta symboliczna książka. Na tropach smętkę. Książka jest usytuowana na mapie podróży. Kamiennej mapie, również granitowej, gdzie w kamieniu wykuty został cały szlak, który odbył na Mazurach w 1935 roku Wańkowicz. Założeniem inicjatorów budowy pomnika było również to, żeby Wańkowicz stał się elementem promocji, pisze. Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości odsunięcia pomnika Melchiora Wańkowicza. Najlepiej to było, jak wczoraj mój mąż jechał do teściowej wieczorem i telefon, ala, jest już Wańkowicz, ja mówię, jest z głową, tak, i jak jest, super, no to już dla mnie był miód na serce. Przystojny mężczyznę postawili i będzie teraz nam tutaj pilował tej rzeki, będą ludzie się na niego przypatrywali. No w tej chwili no inna sytuacja jest zupełnie. Przy pomniku Wańkowicza sterty butelek, libacje alkoholowe. Dalej burmistrz ubiegał się o środki na modernizację parku i przebudowę nabrzeża. W momencie, kiedy gmina przystąpiła do realizacji tej inwestycji, pomnik Melchiora Wańkowicza został zdemontowany. Chyba przełom stycznia i lutego. No, zwalony został po prostu, niezabezpieczony. On leżał, tak? Pomnik wtedy był miejscem załatwiania potrzeb fizjologicznych. Zauważyłem, że jeden z elementów pomnika został całkowicie zniszczony, czyli kajak. Po prostu został połamany. Przynajmniej na tych zdjęciach z lutego on był złamany raz przez niefachowy demontaż, ale te dodatkowe zniszczenia to nastąpiły już w okresie marzec, kwiecień. I ten element został całkowicie zniszczony. Tutaj pani mi pokazuje mi pani zdjęcie. Kuwakę, która jest w trzech miejscach pęknięta po prostu. To jest po prostu kuwaka jest w trzech kawałkach. Jak to zobaczyłem, napisałem pismo, oficjalne pismo do władz miasta. To było początek czerwca. Z końcem czerwca otrzymałem odpowiedź. Dwa zdania na ten temat było napisane. Takie, że za wszystko odpowiada wykonawca. Podpisał się pan Janusz Puchalski, zastępca burmistrza. I to jest tajemnicą Poliszynela u nas, że pan burmistrz nie odpowiada na pisma. Nie ma żadnych odpowiedzi, a wszystkie pisma sygnuje zastępca. Przeczytam z umowy, jak to wygląda, tak? Więc to się nazywa tak, przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym. No akurat tak się złożyło, że pomnik kolidował z realizowaną inwestycją. W związku z powyższym trzeba było ten pomnik zdemontować na czas budowy. Ja tego nie wiem, jak to w szczegółach wyglądało. Natomiast no, wykonawca na pewno zdemontował pomnik, bo to wiemy, i złożył go nieopodal tego miejsca, gdzie on stał. To znaczy tak naprawdę nieopodal to jest na krawędzi tej inwestycji? Być może. Przyznam się szczerze, że nie wiem, czy to jest właściwie zabezpieczone. No, myślę, że tak. Pomnik dalej leży w tym samym miejscu. W miesiącu chyba maju dotarła do mnie informacja, że została zgłoszona interpelacja na Radzie Miejskiej jednej radnej o przeniesieniu pomnika lub jego fizyczna, no chyba likwidacja. 22 lutego 2019 rok, burmistrz pisze, pan Andrzej Szymborski, interpelacja w sprawie zmiany lokalizacji tymczasowo zdemontowanego pomnika Melchiora Wańkowicza i Kuwaki. Korzystając z momentu demontażu pomnika wynikającego z modernizacji nabrzeży rzeki Pisy, należałoby rozważyć trzy możliwości. Nie stawiać go z powrotem w tym miejscu, gdzie był poprzednio, czy nieodwracalnie zrezygnować z powrotu pomnika. Jest uzasadnienie. Z pełnym szacunkiem do autora rzeźby, ale w mojej ocenie wykonanej z koszmarnego materiału, nieestetycznego materiału, niepasującego do formy parku. Nie ulega wątpliwości, że została również naruszona zasada harmonii i piękna przestrzeni parku, stawiając białego materiału budowlanego na terenie wiecznie zielonym. Na miejscu po pomniku w parku proponuję dokonać nowych nasadzeń krzewami ozdobnymi lub dywanem kwiatowym z roślin jednorocznych z nazwą na przykład naszego miasta Pisz. Anna Małgorzata Bobko. Znalazłem również odpowiedź, jest podpisana przez zastępcę burmistrza. Sprawa zmiany lokalizacji tymczasowo zdemontowanego pomnika Melchiora Wańkowicza zostanie rozpatrzona po analizie możliwości technicznych i prawnych przeniesienia pomnika. Co inni radni na to? Znaczy, tej sprawy w ogóle publicznie nie ma. Janusz Puchalski, zastępca burmistrza, pisze. Władze miasta póki co nie myślą o przeniesieniu tego pomnika. No, pojawiają się takie głosy. Póki co pomnik jest. Znaczy, niewątpliwie hałasu jest za dużo. Obawiam się, że pójdzie w kruszarkę. Czy ten wariant, nie można takiego wariantu wykluczyć, no bo tu różne dziwne sytuacje się zdarzają. No a pisz, gdy pojawia się w wiadomości, to zazwyczaj albo tragedia, czy... no, albo napad na kantor, albo bakterii coli w wodociągu, albo że najbardziej zadłużona gmina w Polsce. Więc dobrze by było, gdyby ten wizerunek został poprawiony, żeby... No, jakieś przynajmniej pozytywne wiadomości wychodziły w końcu ze Spisza. Wymowne to jest, prawda? Chociaż ja osobiście mam wielką nadzieję na upamiętanie się ludzi, którzy decydują o pewnych rzeczach w mieście. Mam nadzieję, że się upamiętają. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Z Wańkowiczem w tle. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, podwójny No Frost. Teraz za jedyne 1490 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1990 zł. Już teraz w Lidlu tydzień znanych marek, a w nim pieruszki Pampers Megapack, różne rozmiary, 72,99 za opakowanie oraz Nutella 13,99 za opakowanie 600 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Najciekawszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Tylko w wakacyjnej promocji Hyundai Tucson, Kona i30 i inne modele z upustami aż do 20%. Zapraszamy do salonów Hyundai. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. No witam w eterze. Na wizji to się człowiek nabeczyna, wypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... Do soboty czteropak dwulitrowej Pepsi 9,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Tu Jarek. Od niedawna mam nową Toyotę Aygo. Jeździ dynamicznie, choć niewiele pali, a parkowanie to łatwizna. Na dodatek ma światła LED i rewelacyjnie wygląda. Kupiłem ją za pół ceny, w kredycie 50 na 50. Teraz zapłaciłem 18 700, a drugie tyle dopiero za rok.